الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وورث سليمان داود بتایا رہا تھا توحید و سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اثر فروش زمون کے دکان دو پتا واحد گل اسلامی 61 سینٹر کراچی من کل شیء ان هذا لهو الفضل المبين وقال تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون زما عزت مند و حاضرین و ماد اللہ دے کتاب یوسو آیاتنا استا سڑوان دے تلاوت کل لکه سرنګي مخکي جمعه کتاب واست بیان شوو چې الله په دې خپل عظیم الشان کتاب کې د انبیاء علیهم السلام واقعات ذکر کړي او په دغه واقعاتو کې مونږ او تاسو د پاره د ژوند تیرولو د پاره یو لوی عبرتونه پراته دي او قران پاک چون کې واقعیا دا د تاریخ په شکل نه ذکر کئ نو د انبیاء علیهم السلام د زندګۍ هغه مقاصد اهم خبرې دا غي په واقعاتو کې مونږ او تاسو لړوان دي کئ لکه مخکی جمعه باندې تاسو د حضرت ابراهیم علیه السلام غ واقعا د قران او د سنت پرانا کې واوریدا چې ابراهیم علیه السلام دنیا تس پیغام روړ او چې کله هغه ته مشکلات او تکالیف او پریشانی مخ تراغلی نو حضرت خلیل ابراهیم علیه السلام پاغ مشکلاتو کی چاته جړلو دغه شان د الله رب العزت په جلیل القدر انبیاء علیه السلام کی سلیمان علیه السلام داغی واقعا قرآن پاک زیب زیب ذکر کړي او احادیثو کیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داغی سا احوال زمونگا استاسو روان دی ذکر کری حضرت سلیمان علیہ السلام تا اللہ نبوت و بادشاہی دوڑا ور کری و او دغا بادشاہی او قوت حضرت ابراهیم علیہ السلام دا حضرت سلیمان علیہ السلام دا اللہ نے غوښته انبیاء علیہ السلام هر یوشی کې الله ته محتاج دي او هر یوشی کې الله طرف ته توجه کوي د بعض روایتو نه دا ثابتيږي چکل حضرت ابراهیم علیہ السلام د بیت المقدس تعمیر کولو ناغی سر سر دا دعاگان کولی یو دعا پائی کی داموا چی اللہ ما تدا سی بادشاہی راکی چی دا سی بادشاہی زمان پس بل چاہتا مناسب نی اللہ رب العزت دخپل پیغمبر سلیمان علیہ السلام اغا دعا قبول کا او اللہ ورطا یودا سی عجیب و ناشنا حکومت ورکو چدا غی نفس ها غشان حکومت بلچات ملاو نشو انسانانو بانی حکومتو دا حضرت سلیمان علیہ السلام پا پرندو مارغانو حکومتو او پا پیریانو حکومتو او تردی چې الله رب العزت د هوا باندې حکومت ورته ورنصیب او دا غی بارک رست وای علماء لیکلی چا چې او شهید الله درزا د پاره قربان کو یو حرام یو ناروا شهید الله رب العزت د پاره پری خو نو دا د رب کریم وعده دا چې غینه بهتر بور کړي اللہ رب العزت پا ہوا بانے حضرت سلیمان علیہ السلام تا حکومت ورکڑو او دی دور نعمتون سر قرآن پاک داغی دا شکر حال ذکر کڑے چہ حضرت سلیمان علیہ السلام با اللہ نسوالو نکول چہ الہ العالمین دا پا مادکم انعام و احسان کڑے الہ العالمین زما په دی والدینو د کوم انعام او احسان کړي الله ما ته د دې نعمت د شکر ادا کولو توفیق راکړي موږ تاسو باندې که د الله نعمتونه راشي نو اکثر نعمتونو کې موږ د الله د طرف نه توجه کټو او په غفلت او گناهونو کې بلکې په سرکشی د الله رب العزت په مخالفت کې واقع شو منگو تاسو طرف کریم دا انبیاء علیہ السلام پا دی واقعاتو کی دا خی چی اغی تکا اللہ بادشاہی ورکڑی حکومت و سلطنت ورکڑی خوگوریا غی دا اللہ دا ذات عالیہ دا توجونا زربر غافل شویلے دا حضرت سلیمان علیہ السلام دا غدوا ذکر اللہ قرآن کی کڑی چی اغی فرمائلی و رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین حضرت سلیمان علیہ السلام وی اے زما ربا مال توفیق را کی چیز شکر ادا کم د نعمت ستا حغا چی نعمت تکڑی دی پا ما او زما پا والدینو او زدا سی عملکم الہ العالمین چی تپاغی رازی شی او تی خوخ کی او وردن کی ما پخبل محربان ایسرا پخپلو بندگانو نیکانو کی اللہ پا نیکانو صالحینو داغی پا جماعت داغی پا ٹولی او ڈلکی ماور داخل کی او دیکی مفسرینو لکلی وی سلیمان علیہ السلام دو والدینو ذکرکو نو والد خویلوی عظیم شخصیتو داود علیہ السلام وی مورم دیر زیادت نیکو یو حدیث دیب نماجا کی راغلی جابر رضی اللہ عنہ چې نبی علیہ السلام فرمایلی دی چې مور د سلیمان ابن داود علیہ الصلات والسلام خپل بچی ته ویلیو یا بنیا لا تکسر النوم باللیل فإن کسرۃ النوم باللیل تدع العبد فقیرا یوم القیامه. سلیمان علیہ السلام تخپل والی دی ویلیو اے بچیا د شپې ډیر خوبونه مکوا زکه ډیر خوبونه خاون دا خوب پرز د قیامت فقیر پریزی اس ور سره نه. نخپل والدی سلیمان علیہ السلام ته ویلیو چې خبردار ډیر خوبونه مکوا ډیر آرامونه خوبونه والا پرز د قیامت به فقیر ولاړوي تشتور بولاړوي بلکه محنت وکا. الله د خپل بندگان او حال چې ذکر کوي نو سوي وای کانو قلیلا من الليل ما يهجعون زما خصوصي بندگان د شپې ډېر لږ آرام کوي او کله وای یبیتون لربهم سجدا وقیاما وای زما خصوصي بندگان شپې شو ګر کوي کلپ قیام کی کلپ سجدہ کی او کلویت تجافا جنوبهم عن المضواجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ ویز ما خصوصی بننگان دا غیر خوند بسترون دا شویل ریوی او الله تجاریو طرف ته يرد د جهنم او د الله د قهر د ناراضګي او د غضب او بل طرف ته د الله د رحمت او د جنت امید ده. نو سليمان عليه السلام تمور ویلو بچیا د شپې ګور ډېر خوبونو نکي ډېر خوبونه سړې پرز د قیامت فقیر جوړي هي سور سرني. نو مهنت پکار ده الله دا بندگان د مهنت د پار پیدا کړي. الٰہی العالمین زکه خپل حبیب ته وای و اذا فرغت فنصب زما حبیب یو عبادت نه چې فارغیږي نو فنصب دا معنا وا بلکې ځان ستړی کوا. هر عبادت دا سه مقصد د جزام په کې ستړی کی لکه دنیا په کار مونږ ځان ستړی کوو که نه ستړی کوو. اللہ خپل حبیب تم وی فاذا فرغت فنصب حبیب چی او عبادت نہ فارغ شی نو بلگور دا سے کوا نصب ستڑی والی لوی چستڑے شی پی باغی با نظام ستڑے کوا. نو دا دنیا مختصر زندگی دا دا مشقت و محنت دا پار دا او دا عمر پڑیر والی او لگوالی ننا. علماء تاریخ د صحیح قول مطابق لیکلی چې ابراهیم علیه السلام 200 کال عمر د نمرود تاسو لتیرو چې 400 کال خو حکومت کړي او سلیمان علیه السلام مختصر عمر ورستو به ذکر کو صد پاس 500 کال عمر دی لیکن خلاصې ګوره په عمر لري که یو سړی ته زرګونه کال عمر ملاو شي خدای د خواهش او د طبیعت موافق تیری لکه زموږ شپې او ورځې دا د خواهش او د طبیعت مطابق شپه کیږي او سبا کیږي دا شاندار کنه. که یو سړی ته زر کال عمر ملاو شي خدای د خواهش مطابق تیری الله وی و ما هو بمزحزحه من العذاب که زر کال عمر یو سړی ته ورکړی شي د عذاب نه به بچن کی او که مختصر عمر دی خو یو سړی د الله د قانون مطابق تیر یو کال لے شل کال دی لگ دے کم دے زیاد دے خودے وہی چلا اللہ سے قانون دے اللہ ما تا سو حکم کرے زماد صورت پہ اعتبار سو حکم دے زماد سیرت پہ اعتبار سو حکم دے زماد ظاہر بارک دا اللہ سو حکم دے او زما دا باطن بارک دا اللہ سو حکم دے او کنے او سڑے دا خواہش مطابق روان ہوئی نو د خواهش په زندګۍ د قبر او د آخرت کامیابی نه ملوي. حضرت سلیمان علیه السلام د الله په دغه جلیل القدر پیغمبرانو کې او د دې غني معجزات قرآن پاک دغه حال ذکر کړي وای او وارث سلیمان او داوود میراث اغسته او د نبوت او د پیغمبرۍ سلیمان علیہ السلام د داود علیہ السلام نا دا عام اتفاقی مسئلہ دا چې د انبیاءو نس میراث نه پاتې کی چې رسته وارثه تقسیم ای پیغمبران دنیا کې د مال جمع کول د پاره نه دی را دیو جنیس نبی نه دا صفات نه دی چې ګنې رسته رشتہ دار ویل چې بای دا به تقسیمو. حدیث د بخاری شریف کې راغله او نورو کتابونو کې راغلیو وای موږ نه میراث نشي وړې دا الله حبیب د ځان او د نورو پیغمبرانو حال ذکر کئ مونک سپری خلا د امت د پاره صدقه ده. نو دې کی میراث نه مراد میراث د مال نه ده، میراث د نبوت ته د علم ده. سلیمان علیہ السلام چې کله بادشاہ شو نو وی وقال یا ایها الناس ویلیو اے خلقو علمنا منطق الطير علم را کړه شوه دې مونږ ته د خبرو د مارغانو. الله ما ته علم را کړه سليمان عليه السلام و اوتینا من کل شی را کړی شوې دې مونږ ته د هر یو شینا حکومت او سلطنت او بادشاہی کی چې او بادشاہ له سور ضرورت وی. سليمان عليه السلام وي غټول ما ته الله را کړی ان هذا له الفضل المبين بیشک ادا دا الله مهربانی د ښکارا او سرګندا. دا د سلیمان علیہ السلام د مارغانو په خبرو پویدل دا د هغه معجزه و چې سبه وی سلیمان علیہ السلام به پوښو چې دا مارغ دا وای او بیا به خلق له داغه تعبیر کولو. اول بدايه او نهایه کې ابن کثیر ذکر کړی چې د اباظ جاهلان وای چې مخکې به مارغانو خبرې کولې او سلیمان علیہ السلام نه پس پدې پابندی و لګې دا د جاهلانو خبره کمخ کی خبری کولی او خلق پی پویدل. نبی سلیمان علیہ السلام خصوصیت سشو حضرت سلیمان علیہ السلام تا اللہ دا مارغان و دا خبر و پوہ ورکڑیو او اغا اللہ رب العزت نسوالو نکڑیو یو خو رب العالمین دا مقام ورک ورکڑیو چه دا جگر مارو پا منس کی دا سی فیصلہ بے کولکن چه دا غیر پاس و بل فیصلہ نو. او دا د بای صحابه خصوصیتمو لکه خلفای راشدینو کې د حضرت علی المرتضی رضی الله عنه شان داو چې هغه ته الله دا علم ورکړو چې د جګړمارو په منس کې به بس په سکندونو منټونو کې فیصله وکړي. دا مقام الله رب العزت سلیمان علیه السلام ته ورکړو. او احادیثو کې او قران پاک کې دا غیزه په ذکر راغله چې الٰه العالمین یو لوی حکمت یو لوی فهم د والد په مقابله کې چې داوود علیه السلام بچی ته ورکړو چې سلیمان علیه السلام لکه قران کې هغه واقعیا راغلي چې یو قوم په فصل کې ګډي چا سرولې وي نو داوود علیه السلام ته فیصله راغله. سلیمان علیه السلام وایي دغه وخت لا ماشوم بالغ نو ماشومانو سره به لوبي کولې. حضرت داود علیہ السلام چې وکتل چې دی د ګړو مالک د فصل دومره نقصان کړي لکه سمره قیمت چې دی ګړو دی ناغګړو والے لوی ته به دا غړي د فصل لی مالک لورک او دا فیصله په خپل ځای حق او درست فیصله و ځکه هغه دومره د فصل نقصان کړو چې څومره قیمت داغ د ګړو څومره قیمت داغ د ګړو نو شریفې صلاحی چارې سوره نقصانو کو او عمر تاوان به پتا باندې راځي شرعاً. حضرت سلیمان علیہ السلام وی معشومو دا چی تیری دوی سنگا فیصلے ہو ندائی ور تحالوی ناغوی کما دا فیصلے کو لنما خوبا دا سکڑے وی چی دوارو فائدہ بوی پکی وی سنگا با دی کڑے وی وی ما با دا گڑی دا دی باغ مالک لور کڑے وی چی تا پا دی بانے فائدہ اخلا دا دی دا بچونا دا دی دا شودو دا دی دا وڑونا او دا باغ بمی د ګړو مالک لور کړی وی چې دې تربیت کوا چې دې بیا غزه لراشی کم زه کی چې دیو نتب ول باغ واپس کیا بتا لګړي درک. حضرت داوود علیہ السلام جدا فیصله واوریدا نا غبیغه جګړمار رو غختلو دا انبیا او حق پرستی وی اخپل فیصله واپس کا او فیصله د سلیمان علیہ السلام دو سوچ مطابق کا د حضرت سلیمان علیہ السلام د سوچ مطابق فیصلہ وک دا الله غی ته او فهم ور کړ اعلان کلا معصوم نه دارنګي راغلی روایتو کې چې او دو زنانو چته زړو کی وینځر او دواړو بچی خارودن کی بچیو اغه ځان سرا یعنی سملولیو دیکي اولې و درندا او شرم خراغه او دی یوی بچی پکیو تختول نو پاغیو بانی ده دوارو جنگش بچه دا آغا کشر زنانو خمشر چالا کوا کل دا سیوی ده دو کسانو جنگ یو پا حقی خو نا حق چالا کوا ذکر نبی علیہ السلام فرمایلیوی ما تتاسو فیصلی راڑائی کی دیشی بای سڑے پا حق ده خود خبری چل نورزی بازی پا نا حق ده خو چالا کرے نوی خبردار زو ظاہر تا گورم کما د چا په حق کې فیصله او کاو دې په ناحق دې نو واو دې ری د جهنم ټوکړه مې ورته جدا کا دا باز خلکو خیال نه شي چې ګړب واچو او مشرانو چې سراکل نو دا غنی مال حلال نه باز خلک داسي وی چې ایزه خو مشران دي ابیا خلکو نو وي خو به ما خو ګنا نه د مشرانو فیصله کړي مشر سکیب نبی رسول اسلام وي کما درته یو مال او یو زمکه جدا کا ظاهر لمیو کتر او ته په ناحق نو د جهنم ټوکړه مې درل شو دا که نور مشر به صحیح حیثیت پاتش نو دا مشر په کې چالا کوا بچې د کشر فیصله د هغه باره کې وشو بس دواړه زنانه د حضرت داوود علیه السلام د دربار د عدالت نه روان شي. سلیمان علیه السلام ماشوم ولاړ هغه خادم ته ویدو که چاړه راړه دا فیصله ور لزه دا سکوم ویسکه ویدا ماشوم دی دواړو تنیمو ناغه مشره غلغون دی پاتې چې ما قاسم لیو او شرم خوړې دی دا بم نیمش آکش ورته وی الله دې پتا رحم وکي دی له ورکه هني موای ما فیصله واپس کړې شو ماشوم دا مشره نه را واغستې شو کشری تا والد دا الله حضرت داوود سليمان عليه السلام ته ولي فهم ورکړ لوی سوچ ورکړو ادی بارکی علامہ حافظ ابن قیم رحم الله کتاب لیکلے السیاست الشرعیہ هغه کی داویلی چې الله رب العزت هر شرعی قاضی او حاکم تا د فیصلو الهامات دې زړه کې کوي. دیو جن شرعی حکومت کې مجرم او غل پټ پاتې کیدل شي الله رب العزت دا غی سره داسې مدد او نصرت کوي او یو دمر روب الله غا عدالت تور کړی چې اسلامی خلیفہ او قاضی وي چې پاغه کې مجرم پټ پات کې دی نشي. دارنګ روایتو کې دام راغلی السیاست الشرعیه کې ذکر کړی چې سبدکار خلق یو زنانه ترال او داغه نه د بدکارۍ مطالبه او کاغ انکار وکړو نو دیل غصه ورلا او سلور کسان حضرت داود علیہ السلام تا لارل چه مونگ دا زنانا کتا والعیاذ باللہ دیدی اس بی سر بد فیلی کولا شریح حکم داغی بارہ کی جارش وی حضرت سلیمان علیہ السلام معشوم و معشومان ازان سرکینو او ایلی فیصله کو سکسان ورطرالی جدا سی شوی سلیمان علیہ السلام اغیو وڑو کی تاوی ویدا سلور وارا گواهان جدا جدا کینوا یو راوست وغلی وید سپی شکل سنگو شیطان پسڑی او کار کئی خود شرمول دا پار ورطسپ کی پریخی وی وکان الشیطان لین انسان خزولا اللہ قرآن شریف کی وی شیطان انسان شرمی نوی خدا مشورن وکڑ حضرت داود علیہ السلام زرخ پل فیصلہ واپس کر اوی اغا گواہان ما تراولے سلور وارے جدا جدا کر اوی دا غسپی رنگ سنگو نوی خدا مشورن وکڑ یوی تورو چاوی خڑو چاوی سپینو سلور وارو بارکی حکمو کوی قتل کئی اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام تا دا یو فهم ورنصیب کرو نو قرآن پاک دا غی دا حالم ذکر کرے زیب زیبانے اولوی شان اللہ ور کرے دے دا دا غی موجزہ وا چی دا فیصلو فهم ور تا اللہ رب العزت سکڑے اے ور تا نصیب کرے دیو جنگو لوی لوی صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آغی با پا فیصلہ کی دالی رضی اللہ عنہ نتا پوس کرو اگر چی دا غی شان و مرتبہ دا اینو چتا وا عمر فاروق رضی اللہ عنہ عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دی لیو لیو جلیل القدر خلفاء پا فیصلو کی مشورہ بچا سر کولا دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سر نو دغشان موجزہ و دا سلیمان علیہ السلام اللہ ور تلوی شان ور کرو یوزل حکمو کو قرآن پاک کی راضی نو دا طول لخکر ول راج مکڑیش اگر لخکر مخکر دی دا پارنوی دا اللہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام جہادو نکن پیغمبر اسی پل ڈلو پل لخکر اسکے لیکنن باز ناپو افلانی سر دا جمہوریت سرمایہ دا او کامیاب دے نبی دا جمہوریت پا سرمایہ سکے جی دا دن ضرورت دے انبیاء علیہ السلام کا لخکر دا مارغانوی کد انسانانوی کد پیریانوی نو دا پا جہاد کی پکار رت دے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام دا غی والد دا پیغمبران پا مجاہدینو کی مو لکه سرنګ الله کتاب ورکړو دا غي بیان کولو نو ار پیغمبر دنیا کې د جهاد فریضم ژوندۍ کړي د جهاد مبارک فریضا الله د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام په ذریعه دنیا کې ژوندۍ کړي نو قران پاک کې الله وی وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون حضرت سلیمان علیہ السلام تداغی لخکر راج مکڑے شوی آغا لخکر سوی دا پیریانونا دا انسانانونا اور دا مارغانونا او داغی صفو نا جوڑو لشو سلیمان علیہ السلام چی او ملک سر جہاد بکولو نو دا مختلف قسم لخکر بے استعمالو لی تردی چی سلیمان علیہ السلام سر دا دی لخکر را روان شو قرآن شریف کی اللہ و مستقل سورت ذکر کرے گی تو سورہ نمل ہوئی دمیگو یوکن دوا او پاگی کی دیر پسونو زرگنو میگیو نو کلچ دا لخکر دو سلیمان علیہ السلام رانیز دیشو نو ددغا میگو یو مشرو او یا میگیو مونسا او یا میگیو مذکرو ذکر دوارا احتمالات علماء لکلی نو حقا میگی دی خپل قوم تا تقریر شروع کاللہ وی حتی اذا اتو علا واد النملی تردی چراغلی و پیوکن دد میگو قالت نملت یا ایوہ النمل دخلو مساکنکم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون اگر اللہ تددی میگی کلام دمرا خوخشرے یو آیات تے داغی دو جنی سورت توی سورے نمل او یو جمع کی منگ پدی موضوع بیان کر او علماء پدی یو آیات بانی تفصیل لکلے چی میگی پدی یو جملہ کی کمال کرے او ما او تا دی انسانانو لوئی یر مشری و ممبری و وزارت و اقتدار خوکے خوراشا لگ دا مشری چل دا دمیگی نزدک مشر حاغا دے چې د سره د خپل رعیت د یو یو فرد غم وي. کله چې میګی له پته ولګل چې دا سليمان عليه السلام سره د لخر را روان دي او زما دا قوم میګی چې کمزوري دي د خپود لان دي زری زری نکی نګوره د قوم خیر خوای لټای ویا ایها النمل ادخلوا مساکنکم اے میګو د خپل سوراخونو توردن نشي. مشر هغه چې داغه پزړه کې د قوم خیر خوای وي مشر هغه چې داغه پزړه کې سی نن مشران ګوره دالي د میګینم په مشرۍ کې لاندې یادادی چې قوم دلدل کوي. ور یو مشری د فرعون دا داروح المانی او دی لیکلی وای د خپل اقتدار او د کرسی د برقرار ساتلو د پاره د رعیت ویني تویول دا سیاست د فرعون نه د خپل کرسی د اقتدار ان قتل کړو مور او پلار د جولای نبی اوچت کو قتل وکړ لاولې چیرې هغه معصوم پیدا نشي چې هغه لزما د کورسیلا هغه د لاسه خطر را موسی علی السلام پیدا نشي. دارنګه دا قوم په خپل منس کې جنگول چیرې د جنگي کې او مال خیال لی او زما د کورسیو اقتدار ته خیر وي دا طریقه د چاله دا طریقه د فرعون. الله سوره قصص کی وای ان فرعون علا فی الارض فرعون ډیر لوی غرور او تکبر کړو پزمکه کی او یو ډله کمزوري ګرځولې وا او بل خپل ډله زور ور کړو او همیشه په منس کې ورته جنگ چول چې دی جنگی یو بل قتلې او زما دی کرسی او زما حکومت او سلطنت تخیر او کله به ګوره چې دغه کرسی خطر براله نو خلکو له به دو خبرې روان نکولې دو خبرې به خلکو همیشه د پاره خلک په دوو خبرو راپورته کی یا چې ولوي چې دا دنیا نه دا د ملک بدل ټولې کارخانه او باغونه او نهرونه او سړکونه کم او یا چې ورته چیرې دین چې کم دین ای جوړ کړی یره دین در تراولم. نو فرعون هم ګوره ویلو وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه فرعون خپل رعیت ویلو ما پریزی مشوره راکئ چې زدا موسی علیہ السلام قتل کم وی ولي قتله وی انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. دو وجن موسی علیہ السلام وجنم مل در لخراب ای دین در تخراب ای پی گئی پا خبر آمار امیشہ دعوام پا دی خبر اولو تلیش مل در تجوڑوم او دین در تجوڑوم. فرعونم ورتویلی وز موسیٰ علیہ السلام زکا وجنم چی دیکو رستاسو دا مل خراب ای او دین در تخراب ای دین خراب ای مل خراب ای. نگو را یومیگی سر دخپل رعیت غم دے او داغ دا خیر خواہی دا وجن داغ کلام اللہ قرآن کے نکل کڑے او زمونگا استاس دین اسلام سے نبی علیہ السلام وی الدین النصیحا دین سشے دے اسلام سشے دے طول خیر خواہی خیر خواہی دا زان دا پارا دا طول امت دا پارا دا دین نم دے خیر خواہی دا دا گورا دا رعیت دا پارا خیر خواہ دا وی اے میگو وردن نشی دی خبلو کورونو تا دل دل منکی سلیمان علیہ السلام او دا غلخ کری دا خبود لان دی وهم لا يشعرون او دیت با پتن لگی. وی سلیمان علیہ السلام دا دی می گئی تقریر دا وحی پزری وارد سو ملکی حضرت سلیمان علیہ السلام دا بیان وارد او دیکی گورا دو خبری کڑی او کمال نڈکی. وی سلیمان علیہ السلام او داغ دا مرگری چی داغ صحابہ دی رضوان الله تعالی علیہ مجمعین دامو دخپود لاند دلدل نکی. نو سوال پیدا کی دو چولی نبی او داغ نبی مرگری العیاذ باللہ سظالمانی چی دخپود لاند کمزور مخلوق دلدل کی وی وهم لا یشعرون نبی او دا نبی مرگری ظالمانم نی خوالم الغیبم نی پی گئی پہ خبر با نبی دخپود لاند چی او شیر آزی دارنگی د نبی د مرګورو د خپود لاندې چې او شیرازی پت ورتن لګي. دغه دوه خبرې کړي دیو جن روح المانی لیکلی وای افسوس دی هغه شاله را چې د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم دا صحابه کرام بدنامی چې د میګي په کلام کې غي سکړي سوچ کړي یو میګي دا نظریه چې د نبی مرګري ظالمان نشي کړي دی یو میګي دا کی دلا چې د نبی مرګري ظالمان نشي کړي لیکن نن دور کې د غټو غټو خلکو دا نظریه او خاص کر د حضرت معاویه رضی الله عنه سره خود خلکو دشمنی ده او خاص کر زموږ دا طالب العلم المان ګره یو لسم او دولسم د دای په نصاب کې یو تاریخ اسلام کتاب ده او هغه روافض او شیعانو لیکل هغه زموږ د نوجوانانو طالب المانو د پاره دا سي ده لکه زهر قاتل چې چاله ورکی پیګی په خبره وره او اکثر داسی وی دا سمر خلق چی پا بچو بانی دنیاوی علوم کئی دا آغای دی ایمان و دا عقیدی غم ور سرنی دیر داسی زنانا و نارینا طالبان دی چی آغای دا تاریخ اسلام کتلے حضرت معاویه رضی اللہ عنہ لکنزلے کئی پی گئی پا خبر بانی دا دا آغا کتاب دا کتو اثرات تی زغا آغا کتاب روافظو لکلے کمو طالب علمانو چی آغا تاریخ متعلقڑے غیت تاریخ اسلام نا اخو تاریخ روافض دے تاریخ اسلام نرے نو آغا تالے که طالباتی دی او که طالبان دی حضرت معاویه رضی اللہ عنہ سره دشمنی دا زکا آغا روافضو لیکلے شیعو لیکلے دا شیعو طریقہ دارا دا صحابو پا منز کی دشمنی اچول آلان کے صحابو پا خپل منز کی سری اللہو یا پا خپل منز کی رون دی پا خپل منز کی رحم دلو محمد الرسول اللہ اللہ وی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا معه او حاغ کسان چید پیغمبر سر ایمان روڑے رحماء بینہم اللہ وی خپل منس کی رحم والدی دادا اللہ دو کتاب فیصل رب معاویہ رضی اللہ عنہ گورا کاتبینی وحی کرے سکم سلویخ کسان دا کاتبینی وحی کم زیاد چید قرآن لکلے او حدیث لیکلی نو چې وسره وای معاویه رضی الله عنه ناکاره ده نو دا کوم قران او حدیث چې در لیکلی دا کوم ځکه پاتې شو ور بعض خلک د دین جړې رو باسي لکه روافض او دا زمونږ په دې معاشره کې د حضرت معاویه رضی الله عنه سره دا بغض او کینه د بعض خلکو وی حضرت معاویه رضی الله عنه په کاتبین دو وحی کړي دا دا تمام مومنان و مامارے ذکر دا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام پر نکاح کیوا دا خپل ماما بیزتی چی سوکے یغت خلق انسان ہوئی نبیا چی خال المومنین دا تمام مومنان و ماما دارنگی اولنے شخصیت چی اغا بحری کشتائی جوڑا کرے و جہادو نیکڑی اغا سوکرے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سوک چی دا حضرت معاویه رضی اللہ عنہ سر بغض او کینہ کئی ناغا دا اللہ دا حبیب دا دی حدیث دلان دی راغلے چی سید الکائنات وئی اللہ اللہ فی اصحابی اے خلق دا اللہ نو یری گئی دا اللہ نو یری گئی دا اللہ نو یری گئی زما دا صحابہ کرام مبارکی دیکھا صحابہ دا چا مرگری سوک دا چا دا مرگری بیزتی کئی نو دا ناغا بیزتی دا کنرہ دا اللہ حبیب وی اللہ نو یری گئی اللہ نو یری گئی زما دا صحابہ بارکی فمن احبہم فبحبی احبہم دا چاچ صحابہ سرمینی نو زما دا وجن وی دا اللہ حبیب وی ومن ابغضوہم فببغضوی ابغضوہم او دا چاچ دا سرکیناو حسدوی زما دا وجن وی ومن آذاہم فقد آذانی چاچ صحابو تا تکلیف رسولو سید الکائنات وی ماتے رو رسولو ومن آزانی فقد آذ اللہ نبی علیہ السلام وی چاچ مال تکلیف رو رسولو نو اللہ لے تکلیف رو رسولو او سوک چا اللہ لے تکلیف رسولو کوشش کین قریب دے چی رو بے نسی او وردائی او بین صافی دا بعضی خلق چرا سے خبری واوری نو دخپل یو لیڈر او دیو بی دینا د بچاو کوشش کوي او د صحابي د بچاو کوشش نه کوي زموږ استاد هغه یو مولا او ناغه په معاویه رضی الله عنه کتاب لیکل علماء او داغه پرد کی کتابونه لیکل وی او زل زم چت تلم او دیم ناس نو ادوار پاډه کی جمع شی مولا چت دی زم زده دی علماء او خلاف عدالت کی درخواست ور کوم چې زمې ډیره بیزتی کړي ویما راشه موقعه ویما ولې ته خدل تا د خپل عزت د پارا عدالت کی درخواست ورکه او که میدان د محشر کی معاویه رضی الله عنه د الله په دربار کی درخواست ورکه دا غي به سوک جواب کړي پیګه ته خبره وای داسي بازی خلق دی دلته یو مون سره مخ کیو نو بازی خلق معاویه رضی الله عنه په کتابونو کې بدر د ویلو ځل مورته بے انصافه د معاویه رضی الله عنه بچاو نه کې د خپل یو لیډر بچاو کې روایاتو کی راغلی نبی علیہ السلام ویلی ویا اللہ حضرت معاویہ ته ہدایتو کیو د نور د ہدایت ذریعہ او غرزه یا اللہ حضرت معاویہ ته ہدایتو کیو د نور د ہدایت ذریعہ او غرزه او د معاویہ رضی اللہ عنہ شان سورہ ده دا مونږ بار بار ذکر کل روح المانی ذکر کړي چې ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے چاته پوسوکو وی عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ غورا دے او که معاویہ رضی اللہ عنہ عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ دا یو لوی ولی دے دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پنوسو کی راغلے او دنیا دا عدل و انصاف نڈا ککڑے ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ورطوی تدا تپوس کے چی یو ولی اللہ یو تابعی عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ غورا دے او که حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وی زما دے دا اللہ پا ذات عالی قسمی سو کوئی ابن مبارک کوئی او دا دے امام صاحب شاگرد دے رحمہم اللہ وی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چکم و جہادونو کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر مرگرتیا کرے او دا غد اس پا سنگو سپگمو کی کم دوڑ راغلے وی دا سی زرگونا عمر ابن عبدالعزیز اگا دوڑی تنرسی پی گئی پا خبر بار دا سی زرگونا عمر ابن عبدالعزیز اگا دوڑی تنرسی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ لوی شان دے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دا غی لوی شان دے زما عزت مندو نگو رد یو میگی دا قیدہ و نظریہ دا اولے دور خوخی چی قرآن کی ذکر کئی چی دا سلیمان علیہ السلام صحابہ ظالمان نشکی دے نو ایمان سروائی دا اللہ کور کے ناسی چی دا سلیمان علیہ السلام صحابہ ظالمان نشکی دے نو دا سید الکائنات صحابہ سنگ ظالمان کی دے شی دا حدیث تے مشکاہ شریف کی وی ان اللہ نظر فی عباده فاختار محمدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بندگانو تا نظر رحمت بانے و قتل نو پٹولو کی انتخاب دے امام الانبیاء کو ثم نظر ثانیا و بے ورت پدویم زلو قتل نو یو یو مرگر ورت خوخ کو دا دا پیغمبر دا مجلس دا پارا دا صحابو انتخاب شروع پوی گئی پی خبر بانے د صحابو انتخاب شو دا یو یو الله غره کړو د خپل حبیب د صحبت لپاره دیو جن وګوره سوکم چې صحابه کرامو پسې لګیای دا غیس پکاوي وای دا غیس پکاوي وای بعضی کتابونو کې شوی هغه د شیو تاریخ ذکر کړي صحابه کو ګوره نو قران او سنت پای نه کې به ګوره نو ګوره هغه میګه نورو میګو ته وای لا یحتمنکم سلیمان و جنوده وهم لا يشعرون وی دلدل منکی سلیمان علیہ السلام او داغلخ کری او دیتا بپتن لگی داوی چی نبی او دا نبی مرگری ظالمانم نی خو آغای پا غیبم نپوی نبی او داغ مرگری ظالمانم نی خو پا غیبم نپوی ندا اللہ خیچ داغای پا مارغانو پا دی میگو بانی حکومتو یو حدیث کی راغلیم دی و یوزل قحط سلیمان علیہ السلام قوم ته وی چې استسقاء ته وضو دا حدیث مشکات شریف کې ذکر کړي حضرت سلیمان علیہ السلام قوم ته حکم وکړو چې موږ به سبا استسقاء ته وضو نو چې سبا سلیمان علیہ السلام وته فاذا بنملۃ قائمه علی رجلیها سلیمان علیہ السلام وکتل یو میگه پخبو ولاړ له او دوار الله سنی الله تعالی سجدت کړی او دا هغه دعا غواړي سلیمان علیہ السلام دعا غوا اوري وای اللهم انا خلق من خلقك ولا غنا بنا عن فضلك اے اللہ مونگ استاد دمر مخلوقات کی مخلوق یو مونگ استاد فضل و رحمت نبی پروان یو باران روورے میگیم اللہ نا د سوال کولو چلو رزی سلیمان علیہ السلام دعا اوری میگیرا رست خپیو درولی او لاسنے اللہ ته پورته کړی وای اللہ مونگ استاد مخلوقات کی مخلوق یو او مونگ استاد فضل و رحمت نبی پروان یو باران روورے قوم ته را دی زمونگ استاسو استسقال ضرورت نشتا زمونگ استاسو پزے بلچا سوالو کو او چکلا غمیگی سوالو کو وی فصب اللہ علیہم المطور اللہ باران راورول شورو کل ورہ میگے باران غختل لچانا غواڑی او مونگا گورا پخوا بدا سیو اس کو خلق لگو خیار شو دا باران دو ورول دا پار جودا بابا زموار او سبے کل باران چی بنکی دو وی د فلانی شهید او د فلانی بابا او د ولی د قبر نګټه راړه او بیا به خپل کور کیا جماعت کی کویل اور غرزولې خو مشران وبورلې خیال کوي ګوره داسې دی چې او غرزوي چې بیره استې شي نو قدرتی که باران به شروع شو نه بودري ته وی اوس بالا باران ودریږي چې د ولی او د بابا او د شهید هغه ګټه دې کوی نه روباس دین روباس دا له په خاله مشرکان یو طریقه وا دا غوا د مشرکانو په معبودانو کې وا نو چې باران باندې کېدنو مشرکانو بوي باران بالا کیږي وچه غیا به راواغستا اوا به د غوا د لکۍ پورې وتړل بیا به هغه ته ور ورته نه خو حیوان د غبوس وزې د چغې به کی وی به بس دا اوس د باران نه پارمون ته وسیله ده ناشاعر ورته وای اجاعل انت بقورا مسلعه ذریت لک بین اللہ والمطری و یہ مشرکان تاسو ځان د پاره غوا وسیله جوړ کړي چې پدی طریقې به باران وریږي باز خلک باران پدی طریقې غواړي باز کلو کدا سیوی چې سخیر صدقه غواړي نو بیا په قبرستان کې دیګونه باندې کی وای دی شي سره جمعون دیګ باندې کو کنه باران وریږي نو ګورا دین کامل لے کنه لے اللہ نبی علیہ السلام علی رخصت کڑے چویلی دی الیوم اکملت لکم دینکم اللہ وی دین میرا تا مکمل کو آغا مکمل دین کی دا ویلی چی باران نکی گنو بیا با پا قبرستان کے دیکھ پخے دا بابا و دا ولی و دا شہید دنم دا نظرانی پتور آغی کی خدا طریقہ وا چی نبی علیہ السلام استسقا ہوتے اللہ نے سوال کڑے ناغید پار امت استسقا ته وتل پکار دی او مونږ په قبرونو شهدا او دا غي پګټ بلکې بعضی ناپو حدا سیم دی مونږ په لکلاړی خلق بدر لو وي او پته د ټولو ته الته ولی او بزرګو نو بعضی ناپو هبا د باران د نورې دود پار داغه په قبر ګندګی چولا وی په مونږه نورې خپل قبر د صفا کول تنظیم بکی په مونږ باران وشي بګی په خبره دا سینا پوہ چی اولیاء منی نولی بے بیزتی نکی نو دا آغا پا قبر بے گندگی واچولا چی پا مو خوی نو رای دا خپل قبر دا صفائی سے انتظام خوبا کئی نو زدہ گندگی چی دمر باران وریگی چی قبر دا گندگی نپا کئی نو پا مو بم دیر باران شوی دا دا نا پوہ خلکو طریقوی چی بیا پا قبر نسکی گندگی چی پا غیبان اگورا یومیگے اللہ ند باران دا غختو طریقہ پیجنی یا اللہ مونگم ستا مخلوقاتو کی مخلوقیو پا مونگا باران روان بیا سلیمان علیہ السلام چی دا لخکر راجم شوی حضرت سلیمان علیہ السلام چی لخکر راجم شوی نو آزیری اغستا نو حدحد پکی نو تا سورت سوائے گوڑی چر گولوائے حدحد نو ادام اللہ رب العزت خی چی او سڑے با مشری او باسی سنگا کج ویدانا چی درازی پا جماعت او پا مدرسہ او پا روڑ او یو زیسل کسان مری او توی چی ارا مونگ لخیر دے نا حکومت دیل وی چی یو کس نشتا پر عیت کی داغت پوس بمکے سلیمان علیہ السلام دا سی بادشاہی پا طول دنیا کڑے چی انسان سکے یو پیرے سکے چی یو پر اند نشتا نو داغت پوس کڑے چی دا حد حدلی نشتا نمرګرو تپوس پکې کړ الله رب العزت موږ تاسو تمام مسلمانان حرمین شریفین ته بوز دا ګورو خاص کر د افتی پرزو کو نور روزو کم سوق د مسجد نبوی نا مسجد قباۃ لاړ شي او هل ته ذرکات نفلو کی نو دی وی عمره عمره ثواب په عمل نامه کې لیکل شي وای دا سنت کله نه جوړ شو د جمعه پرز به قبا والا مسجد نبوی تراتل نو چې کم کسان بران نلل نو دا الله د حبیب سره بزره کې فکر او غم چې دی ولي ندی راغلی نو ساری وختي و دافتي پرز قبا والا محله تلاړو الله تعالی غتلل دمر محبوب شل چې آئنده امت توی چې سوق زین د عمره عمره ثواب وکي دا به نبی علیہ السلام فلو جمعه کې بوای صحابه د قبا د محله نه نور راغلی نو دافتي پرز به د مرګونو تپوس کول چې دا اولی مزل نه راغلی بیمار دې سه پریشانی ده نو حضرت سلیمان علیہ السلام د مارغانو ازيري واغستا نو قران کې الله وی وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين وی سشي وی دی هدهد خکارینا به غیر حاضر دی او کول نه دراغله او بیا دری حکمونه جاری کلوې ده تپوس نه کړه او تله د تپوس نه کړه او دې تله لو عذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين دري حکمونه جاری کړ وی یا بده هود هود ل سزا ورکم او که سزا ډیرې نو ذبح بهم کم او که سوزری پیش کو نه داسه د ظلم او زیاتی دربار نه معاف بهم کم معاف بهم کم دیکه هود هود راغه سليمان عليه السلام بارک ورته نور پرندو وي چې ته خو غیر حاضر وي او تعالی پتشتا تا بارک غصه حکم راغله ادا واقعیت اوس درس کې اوریدل خو مقصد مې دی کې دا نن زموږ د عوام نارینه او زنانا پدی مصیبت کې اختر چوی فلانی ځای کې لري او زنانا روتی او خاپیری دی ور سره پیریان دی ور سره دا خاپیری او دیوان پیریان ولر انسان د عوام نمونه دي کنه ځکه قران او سنت په جبه کې هټول ل پیریان وای دای ور سره پکې چانه خاپیری او چانه پکې دیوان جوړ کړي وای فلانی دې کې زنانا دا او داغه سره 500 یا لس خاپیری او پیریان خانو چې ور سره دي نو سکای وای بس چې لاس دی وګوري کنه نصیب معلوم وای دا ناپوه زنانا دا ورته ور رواني بګې ته خبر وای ځکه سید الکائنات فرمایلی وی جهنم رات الله او خلو اکثر می پکې زنانا وکړي او بعضی ځایونو کې زنانا نکتو رہی بعضی ځای کې وای یرا فلانی ځای کې پیر صاحب راوته او دا غسر دور دور پیریان په قبضه کې دي چانه چې شې رکشوي یا په کوډیو تعویذونه شي نو ورته معلوم وي نو قران موږ او تاسو لدام خي چې او داس عظیم شخصیتم په دنیا کې تیر شوه چې پټول پیریانو حکومت کړي پټول پیریانو یې څکړې حکومت کړي ستا پیر صاحب زره او 15 اشپګ یالس خاپيري او پیریانو الله او سليمان عليه السلام د ټول پیریانو بادشاهو ځکه قران پاک ورته ویلو کني ویلي د پیریانو بارکه ویلو چې دا ټول متاله اختیار کې درکړي فمنن او امسک بغیر حساب وای پچا چې احسان کې نوم تعالی اجازه ته او کچانه بندې نوم اجازه ته د پیریانو بارکه ویلې ایله کارونه تقسیم کړو بعضی پیریان پدی مقررو چې بس بل سکار باندې کوي خو دریاب کې غوپی وهي او ملغلری رو بس چاله به وی تاسو به جمعهونه جوړوي چاله وی تاسو به لخر او لاخله پخله کوي واخرین مقرنین فی الاصفاد او ځنی پیریان په زنجیرونو وات کړو بیړو کې تړلی پراتو ا پیریان چې به تړلو پرانست لغسو کو هغه حضرت سلیمان علیه السلام دمر الوی جلیل القدر پیغمبر دی او د ټول پیریانو بادشاہ دی لیکن هدهد غیر حاضر دی چې کله هدهد راغ او لویل غیر حاضر وی هدهد ورته وای احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین سلیمان علیہ السلام لوی وای ز په یو داس خبر عالم شویم چې ته داغې ناړو د سره خبر نی او د سبا د خار نه یو یقینی خبر می درته وړې ګور پرنده پیغمبر ته وای ز په یو داس خبر عالم يم چې تاله پته نشتا ورته وای س پیغام دروړې ورو هدهد دیر پا غصه کرے ورطوئی انی وجدت امراتا تملکهم ما یو داسی ملک و خارو لیدو یو خو پکی داسی دا سڑو قهد دے چی خزب مشردا و اوتیت من کل شیئن و لها عرش عظیم اغیتا هر قسم سامان دا بادشاہی ورکڑے شوی یو لوی تختی دے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ما دا ملکه سباو کتا او د دې ټول قوم ما سوا د الله نن ورته سجدي کوي ورته سجدي کوي سليمان عليه السلام ته ند دې ملکه سبا پتاو او ند دې بادشاہي پتاو ګور قران مونږ تاسو لدا خي آغا پیغمبر چی پا ہوای حکومت تے پا انسانانو حکومت تے پا پیریانو پا پرندوی حکومت تے وی دا بالخ دلان دی تاویز سکے چی دیولوی ملک پا تورت نشتا پی گئی پا خبر بار پیغمبر دے ٹھول پیریانی دی قبضی دلان دی دی خود دیولوی ملک پا تورت نشتا او نن پیر سے دی ویشل پیریان دی ورسا او اغلب یاد مورید دی کور پتا ہے وې د کامل پیراغ دې چې د مورید د کور نسوي خبردار وي او دا وهم ورته ځل کیږي چې بس تاسو سمانه پټی کیرا ویګي ته خبره وو نو دا قران پاک دا خی چې پیر کامل کوي یو نبی دې ولی دې خو پغیبونه پوي لاس کتوبانه ورچا چې چاله لاس خو له غور ته وي چې ستا په نصیب کې خدا دادی او د پی یقینو کو دې کافر شو او کاسي ولا خوند پاره و خېلو چیر را شبازی ویرا یکین مو پینیشت خو خند پارا بیورتو خیو سید الکائنات فرمائی سلوی خرزی ددی سڑی مزن قبلی گی سلوی خرزی داغ مزد اللہ پا دربار کی قبلی گی نا زکتا خطا پا غیب بانی پوگنے و غیب دان سوک دے غیب بانی پویدو والا صرف او صرف یو اللہ رب العزت غیب پویدو بانی پوی دن کے صرف او صرف اللہ رب العزت تے دا کارنو کوئی دی قوم کی بازی روتی دا وی پیر سیب دے دے مرتبی او درجیل رسیدلے دا عرش مو اللہ خبری دے دن پٹی نی او دے تالو وی چستا پر نصیب کسی دی او ستا قسمت کسی دی دا دا دروغ خبری او ایدہ سر پیریان دی دا خوگور دا پیریانو مرتبہ دے انسانانو نکمل دا پیریانو مرتبہ دے انسانانو نکمل نو کله چې اوچته مرتبه والے انسانان په غیبونو پویګنو پیریان څنګه په غیبو پویګي پیریان دا په غیب پویګي دیو جن زموږ د فقہ معتبره فتاوا په خوا تیر شوی فتاوا قاضی خان ناغي کې دا یو جزئیه ذکر کړي چې اوسره دا داوه کوي چې چانه سرکښوی مال پته لګي او زه په غیبو پویګم نو فتاوا قاضی خان کې لیکلي چې دا سړی کافر دی بے ولوی دی چی دے وی یرز پویگم نہ خود پیریانو پزری پغیبو پویگم وی بیام کافر دے پیریان خوم اللہ قرآن کی وی چی پغیبو نو پویگی قرآن پاک کی اللہ وی لکسرنگ انسانان پغیبو نو پویگی نو دارنگ اللہ وی پیریانم پغیبو نو پویگی غیبدان صرف او صرف سوک دے یو اللہ رب العزت حضرت سلیمان علیہ السلام دغشان حکومت کولو او اللہ ورته لوی شان ورکړو لوی شان او جهادونه کول د جهاد سره ډیر شوق نبی علیه السلام د جهاد سره د جهاد د حالات سره دا ډیر شوق پیغمبرانو لکه د دعوت او د تبلیغ کار کړي نو ور سره جهاد هم کړي ګوره جهاد او دعوت لازم او ملزوم دي څوک چې دا دواړه کارونه جدا کوي اغا د دې خبره ده سلیمان علیہ السلام دا دعوت سر جہاد والا کارم کو ذکر قرآن پاک کی دا حال اللہ ذکر کرے یو زل دا سنو معائنے تراغے قرآن کی ذکر دے کرنا او اغا ولارو سنو مجاہدین از غلول راز غلول لیکن نبی علیہ السلام صحابو بانے با سنو از غلول پیدل منڈی بے پا صحابہ کرام والے او دا است ساتلو چی دا جہاد پنیتی سور سور صحابو نے داغه اسوبو داغه خاصنو دا به پرز د قیامت په تل د میزان کې تللې کی علامہ منذری ترغیب او ترہیب کی ذکر کړي د مجاهد اس خاصنو نو پرز د قیامت د مشکو انبر غونتی بوي د مجاهد د اشد است خاصنو نا پرز د قیامت د مشکو انبر غونتی بوي بس او دا نبی علیہ السلام شان امت تے داخولی کل نبی علیہ السلام پا شاتور شا پا اسبان سور لکڑے یو ذل مدینہ منورہ کی سیر شوا چیرس دشمن راغلے نسو چنور صحابہ کرام راتلل سید الکائنات پا اسبان پا شاتور سور شو او چی خلق تللا واپس مراتلوی سیر مرنشتے سوک نشتا نو سید الکائنات امت تا دا جہاد ترغیب مرکڑ سلیمان علیہ السلام دا جنگی سنو داغی دا معاینی دا پارا راغی داغی دا معاینی دا پارا راغی اسونا از غلول شول تردی چی دا سی دوڑی شو جایی که پت شول وی ردوها علی فتوفق مسحم بالسوق والاعناق وی دا سونا ما تا بیارا واپس کئی او سلیمان علیہ السلام گر دا جہاد غ مبارک فریضہ دا پخپل لاس مبارک دا سنن خلی او چولی پخپل لاس مبارک حضرت سلیمان علیہ السلام مسهم بالسوق والاعناق دا غی غ پنڈی او سنن خلی پلاس او چولی او مسکولی یو مانا پری آیات مبارک کی دا او بیا چکل اللہ پی وفات راوست ملک الموت تی وردا انبیاء علیہ السلام خصوصیت تے چه هر پیغمبر تا وفات نفس اللہ خبرداری هر پیغمبر تا دا وفات مخی اللہ خبرداری ورکے وی سلیمان علیہ السلام ملک الموت تویلی مو چه زما وقت رانیز دیشی کنا نو بیا با ما توی چه زما وقت رانیز دیشی نو سلیمان علیہ السلام ورتویلی ما توی ابو داود شریف کتاب التقدیر کی دا حدیث ذکر کرد ملک الموت تیوی چی کل ارادو لری زما د روح د قبض کولو نو ما به خبر کی ناغور تی منگلم پتا نشتا نو زبا در تسوا وی بس منگل غلاس کی کتاب را کی اللہ وی دا فلانے فلانے ملکی کی ودائی کی روح تیوالے خدا دا انبیاء علیہ السلام توصیت تیوالے